Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Aquesta és una cançó d'una artista independent que du el nom de Cheryl Marianne. No és una cançó que pertany al seu darrer àlbum editat, que es diu The Last Lang, sinó que cançó de l'any 2008 que avui hem recuperat, aquest Honey, I Ain't the Same. Soc Rafael Corbí, benvinguts a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Records musicals de tota la història de la música, com per exemple aquest preciós The Old Rugged Cross, himne cristià a càrrec de The Picard Family. Benvinguts i benvingudes. And I love that old cross, where the dearest and best, for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged, my troth is at last I lay down. I will cling to the old rugged, old rugged cross, and exchange it someday. Call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged, my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged, old rugged rose, and exchange it someday. Formacions més conegudes amb el nom del country and western d'aleshores, i estem parlant de finals dels anys 20 i principis dels 30. Things Hits of Yesteryear és un àlbum que es va publicar temps enrere amb els temes editats en 78 revolucions per minut per The Picard Family, una família del tot original que ens portava aquestes cançons que vam d'escoltar el The Old Rocket Cross. Seguim a Country Radio Estel i ho fem també amb un altre record des del Seashores of Old Mexico. És la música de Mel Haggard i Willie Nelson cantant conjuntament aquest Loaf Makes a Fool of Us All. Morning moves shadow across a room with clothes scattered, into a bed where two lovers lie entwined. The one that he's tied to is the one that he's lied to, and his home and family seldom crosses his mind. But love makes a fool of us all. It makes liars and cheaters and beggars who crawl. Sometimes even the strongest will fall. Look at us now. Love makes a fool of us all. Dreams of forever are just words in a letter when goodbye is all that they say. Packs up a few things and slips out of her ring and into the arms of a man twice her age. Love makes a fool of us all. It makes liars and cheaters and beggars that crawl. Sometimes strongest will fall. Look at us now. Love makes a fool of us all. Una cançó, un duet entre Mel Haggard i Willie Nelson per aquesta cançó escrita per el mateix Mel Haggard, The Seashores of Old Mexico, enregistrada primer per Hank Snow l'any 1971 i després per Freddie Weller. En Haggard la van registrar el 1974 i aquest que acabem d'escoltar és el tema que varen enregistrar conjuntament l'any 1987. El proper dels protagonistes de Country, Radio Estel i Radio Principat per al programa d'avui serà l'artista nascut el 2 de maig del 1948 la població de Seminole, a Texas, en Larry Gatling, que juntament amb els Gatling Brothers ens portarà aquesta cançó que es diu It Don't Get No Better Than This del seu àlbum All the Gold. On the chance we might find something neither one of us had tried. But here we lay in each other's arms, remembering the good with every kiss, with every kiss. It don't matter whatever we do with whoever, it just don't get no better. Don't Get No Better Than This, Larry Gatling and the Gatling Brothers, sonant a través del nostre espai. Marxem cap a un altre gran artista amb aquest espai de cançons més aviat aleatòries que avui us portem, i és una artista nascuda a Carrickleisteken, a Four Hill County, Armagh, a Irlanda del Nord, amb una família de 8 criatures, Susan McKen, amb el seu nom real de Patricia Susan Mary McKen, nascuda el 26 de febrer del 1949 i, sens dubte, una de les millors cantants irlandeses de tots els temps. La cançó que ens porta es diu Marty Gray i pertany al seu àlbum recopilat el 2010 que es diu The Nashville Years. Big Jimmy Baker and Marty Gray met at a teenage party. Jimmy took Marty to school the next day. Both of them were tardy, sitting in the parking lot talking over things. Morning bell to ring, two little lovebirds loose on the wing, Jimmy Baker and Marty. Kids in love now, what can you do? Listen to the cooing. Pretty little blonde-haired Marty Gray, does your mama know what you're doing? Bet your mama don't know what you're doing. Baker's on the football team. Marty's wearing his sweater. Listen to them talking in the locker room. Man, he's a real go-getter. Telling Marty about the facts of life. Says there'd be no other. Someday she's gonna be his wife. He learned this line from his brother. Kids in love now, what can you do? Listen to the cooing. Pretty little blonde-haired Marty Gray. Does your mama know what you're doing? Bet your mama don't know what you're doing. Down at the drive-in Friday night, didn't come to see the movies. Parked in the back and away from the light, Jimmy said, isn't this groovy? Under the seat, a bottle in a bag, made to affect the senses. Poured out a drink for Marty Gray, and broke down her defenses. Kids in love now, what can you do? But listen to the cooing. Pretty little blonde-haired Marty Gray, does your mama know what you're doing? Bet your mama don't know what you're doing. Big Jimmy Baker and Marty Gray, no longer going together. The fire of love burned out, they say. Marty's feeling under the weather. Town turns out to have a big day. The football hero's going away. Marty's got the price to pay, and Jimmy's gonna let her. Kids in love now, what can you do? Listen to the cooing. Pretty little blonde-haired Marty Gray. Does your mama know what you're doing? Bet your mama don't know what you're doing. Bet your mama don't know what you're doing. Estàs escoltant Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Avui és un d'aquells espais que de tant en tant us portem en el qual no ens centrem en cap artista ni en cap àlbum, sinó que el que va sonant entre nosaltres és música aleatòria, música que triem per vosaltres per escoltar diferents ritmes, diferents subgèneres de la country music, diferents artistes, veus, modalitats, etc, etc. I és que n'hi ha més que en qualsevol altre estil de música, i això ja us ho puc prometre ja. Shooter Jennings, de la magnífica família de Waylon Jennings i Jesse Coulter. Això es diu Gone to Carolina i és una cançó que extraiem del seu Electric Rodeo, àlbum del 2006. Every time I think I smell that sweet southern rain, it takes me to a station on the long black train. I wanna hear the wind blow and feel the earth move below me. In spite of all the good times, I gotta rest my soul. So I'm gone. I'm gone, gone to Carolina. Well, I know that I'm wrong. Yes, I'm gone. Yes, I'm gone, gone to Carolina. Well, I know I have a home. Yeah. Shuttle Jennings amb Going to Caroline. El traspàs, com hem comentat abans, de discos de 78 revolucions per minut. Tot depèn de com es faci, pot sonar bé o pot sonar no tant bé. Depèn si es fa de manera casolana o, sens dubte, professional. I tot i així, a vegades, costa moltíssim. De Wando Jackson, la reina del rockabilly, encara tenim molt present algun dels seus discos antics de 78 revolucions, molt més, òbviament, de 45 o fins i tot en compacte. Aquest, que escoltarem, és extret dels vells discos de pedra. És una cançó que es diu Crazy i ens la interpreta una joveníssima Wanda Jackson. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. For somebody new. Versió d'aquest tema, magnífic tema, per cert, un dels més grans de la història de la música de Willie Nelson, que va donar a conèixer la Patsy Cline. Es deia Crazy. La Wanda Jackson ens el portava, originalment editat en 78 revolucions per minut, però amb una claretat amb la seva edició en compacte anys després. Anem amb un disc de l'any 1979, si ens sembla, de 45 revolucions per minut, un single editat per el segell Little Darling, amb el segell LD 7913, que ens portava un tema de Hugh X. Lewis, una cançó anomenada What Can I Do To Make You Love Me? Què puc fer per fer que m'estimis? I just asked the band to play your favorite song, and I hold you as we dance across the floor. Guess my next question to you might be wrong, but this song and dance routine don't get it anymore. What can I do to make you love me? What can I do to make you yourself go? I hold you in my arms, and yet your love is out of reach. What can I do understand that you've been hurt before. And I know just how you felt about love then. But that's still no reason you should close the door. And because you're hurt, refuse to let a new love in. What can I do to make you love me? What can I do to make you let yourself go? I hold you in my arms and yet your love is out of reach. What can I do? I've got to know. Descobrint, sens dubte, artistes que possiblement en el passat no havíeu escoltat mai. Hugh Lewis ens aportava aquest What Can I Do To Make You Love Me, mitjançant el nostre temps de country aquí a Radio Estel, i que ens conduïa amb un d'aquests senzills que de vegades recuperem en 45 revolucions per minut. Aquesta és una cançó de l'any 1949, a càrrec d'una de les més grans llegendes de la música americana. És Hank Thompson, acompanyat dels Brazos Valley Boys. La cançó és Grass Looks Greener Over Yonder. The grass looks greener over yonder. You've got a brand new love affair. And at your door temptation's pointing yonder. The grass looks greener over there. That look in your eye is kinda distant. That love light in your eye is hard to find. Here of late your kisses seem resistant. I think I know what's on your mind. The grass looks greener over yonder. You've got a brand new love affair. And at your door temptation's pointing yonder. The grass looks greener over there. As you journey to another pasture, you'll find the same things that you had at home. You'll come back, and as your heart beats faster, that's when you'll find that I have gone. The grass looks greener over yonder. You've got a brand new love affair. And at your door temptation's pointing yonder. The grass looks greener over there. Fantàstic, en Hank Thompson, d'una de les llegendes de la música americana de fa 60 anys enrere. Passarem a una de les més grans en quant a composició i en quant a artista també, de la que ha donat la música country dels anys 80 cap aquí, i encara amb actiu i portar-nos excepcional música. Ara mateix el recordarem des de l'àlbum que va publicar el 2001, lluny ja dels seus èxits més comercials, però possiblement dintre de la seva millor, al meu entendre, etapa creativa. Rodney Crowell ens portava el seu àlbum The Houston Kid, The Houston Kid, i aquell any va versionar, va revisar l'excepcional peça que era el I Walk the Line. I'm back on board that 49 Ford in 1956, long before the sun came up way out in the sticks. The headlights showed a two-rut road way back up in the pines. First time I heard Johnny Cash sing, I walked the line. I got my thrill behind the wheel upon my daddy's lap. Grandpa rode co-pilot with a flashlight and a map. Cane pull out the window, it was in the summertime. First time I heard Johnny Cash sing, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Forget that day, I know the time and place. It sounded like the whole thing came right down from outer space. I still can see those headlights and that dashboard in my mind. First time I heard Johnny Cash sing, I walked the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. To my ears, I swear it sounds as good right now as anything I hear. I've seen the Mona Lisa, I've heard Shakespeare read real fine. Just like hearing Johnny Cash sing, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. La música d'un excepcional, al meu entendre, Ronnie Crowell. Va ser el seu primer àlbum en 6 anys. Després de Jewel of the South arribava aquest The Houston Kid amb Sugar Hill Records el 2001. Moltes de les cançons del disc eren semi-autobiogràfiques. Incluïa aquest duet enregistrat i realitzat com a senzill el 1998 amb el seu ex-sogre, que era el mateix Johnny Cash, i Walk the Line Revisited. Era excepcional aquest tema, al meu entendre. Duo d'or, dels més grans que hi ha hagut a la història de la música country, amb una relació tormentosa entre ells sempre. George Jones i Tammy Wynette, des del We Go Together del 1971, la cançó Never Grow Cold. Some folks live like a king, think they have everything, with great riches and treasures untold. Well, we don't have what they do, but when our day is through, we've got love that will never grow cold. Never grow cold. Grow never grow cold. When my life here is through, when they take me from you, when our earthly possessions are sold, they can have what we own. Still, when these things are gone, we've got love that will never grow cold. Never grow cold. Never Grow Cold, la cançó de George Jones i Tammy Wynne. Quin repàs d'artistassos que estem fent. I disculpeu-me que digui artistassos, ja sé que no es pot dir, però és que davant de tots aquests artistes que escoltem, encara que la paraula no sigui la correcta, jo m'haig de treure el barret i tot el que pugui. Era George Jones i Tammy Wynne i aquest tema. I un dels meus preferits dels anys 90, Tracy Byrd. Avui també el recordarem amb aquest espai aleatori de cançons d'estils, formats, subgèneres i maneres d'interpretar la country music diferents. Tracy Byrd, des de Love Lessons, ens portava la cançó Walking to Jerusalem. I dressed up in my best, my robes and my vest, and waited by the door with these roses. You came walking in with your highfalutin' friends, so busy looking down your noses. Now here you are ignoring me. Oh girl, I might as well be walking to Jerusalem, marching with Methuselah, reading signs in Arabic, raving like a lunatic. By the time you tell me I'm the one, I'll be sticking out my thumb and walking to Jerusalem. You wore your boots last night, you kissed and held me tight, you said you'd always be my cowgirl. But tonight you're hanging out with your Christian Dior crowd, so where does that leave me now, girl? You're as cold as polar regions. I ought to join the French Foreign Legion and go walking to Jerusalem, marching with Methuselah. And walking to Jerusalem. I can see me in a long robe, studying the book of Job. Walking. to Jerusalem. I walk in to Jerusalem. Yeah, walk in. Walking to Jerusalem. Aquesta era la música que ens portava el fantàstic Tracy Byrd. Per mi, una de les millors que ens han arribat al llarg dels anys 90 en tota la seva música. Seguirem i ho farem a les tres germanes. Porten aquest nom tres artistes anomenades Peggy, Penny i Barbara Seeger. La cançó que ens recordaran des d'un disc editat per Prestige International fa un grapat d'anys enrere era Little Black Train. There's a little black train coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming. It's a whistling and a blowing and it's training and raining. Coming, coming, coming. There's a little black train coming, coming, coming. Business ride. There's a little black train a-coming, and it may be here tonight. Coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming. There's a little black train a-coming, coming, coming. It's coming round the curve. It's a-whistling and a-blowing, and it's training every nerve. There's a little black train a-coming, coming, coming, coming. Get all your business right. There's a little black train a-coming, and it may be here tonight. Escoltant aquests subgèneres de la música, aquestes peces originals curtes, concises i brillants, aquest Little Black Train, déu-n'hi-do tot el que ha quedat enrere amb el món de la música, gairebé aquest centenar d'anys que fa ja que la música country ocupa els nostres cors. Ja abans, òbviament, s'interpretava aquest estil musical, va començar a ser a partir dels anys 20 que va agafar forma i a partir dels 40 que va començar a tenir aquest nom, aquest nom que es va donar a tota una família de músiques d'orígens diversos, però que es van unir sota el nom de country music, la música del país. Una música del país que ens acondurà també amb el més actual, no ho hem d'oblidar, de més cap aquí, la música més contemporània. I serà precisament Tim McGraw qui ens ho oferirà des del 2008, això sí, i des de l'àlbum de grans èxits amb el seu tercer volum, Let It Go. I've been caught sideways out here on the crossroads, trying to buy back pieces I lost of my soul. It's hard when the devil won't get off your back. It's like carrying around the past in a 100-pound sack. Today, I'm gonna keep on walking. Gonna hold my head up high. Gonna leave it all behind. Today I'm gonna stand out in the rain. Let it wash it all away. Yeah, wash it all away. I'm gonna let it go. And ghosts are hiding in the shadows, threatening me with all the things that they know. Choices and mistakes, they all know my name. But I'm through holding in and holding on to all that pain. Today I'm gonna keep on walking. I'm gonna hold head up high. Got no more tears to cry. Today I'm gonna stand out in the rain. Let it wash it all away. Yeah, wash it all. go. Oh, oh, oh, yeah. And I know I've been forgiven. I know I'm gonna start living today. Gonna keep on walking. I'm gonna hold my head up high. I'm gonna leave it all behind today. I'm gonna stand out in the rain. Let it wash it all away. Yeah, wash it all away. I'm gonna let it go. Aquesta és la música de Tim McGraw des d'aquest àlbum de grans èxits i arribant al final del nostre programa amb el seu tema anomenat Let It Go. Jesse Coulter, abans hem escoltat música del seu fill, d'en Shooter Jennings, el fill que va tenir amb el seu matrimoni amb Waylon Jennings, l'amor de la seva vida, com el deia. Miriam Johnson va néixer el 25 de maig de 1943 i es va conèixer amb el món de la música country com a Jesse Coulter, tot i que abans com a compositora havia tingut èxit amb el nom del seu primer marit. Ell havia firmat moltes cançons amb el nom de Miriam Eddy, cançons per Don Gibson, Nancy Sinatra o Dottie West, entre d'altres. A Jesse Coulter la recordarem ara amb la cançó anomenada God, If I Could Only Write Your Love Song, del 1977. una cançó tendra, romàntica, una cançó de la Jessie Coulter amb aquest God, If I Could Only Write Your Love Song, Déu, si només pogués escriure la teva cançó d'amor des del 1977. Ens acomiadem, ha estat un espai aleatori, especial, sense cap més intenció que recordar grans artistes i posar-nos a la seva pell en quant a gèneres i subgèneres de la música country. Hem escoltat gairebé, perquè n'hi ha molt més, gairebé de tot. Els Kentucky Headhunters, des del seu àlbum del 2005, Big Boss Men, seran qui acomiadaran el programa d'avui. Salutacions de Rafael Corbí, fins la propera setmana a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Us deixo amb aquest tema, anomenat Made in Japan. A reveure. The girl.